No i wybiła godzina piąta. Z tej okazji ja się jeszcze raz przedstawię. Nazywam się Justyna Grabasz. Witam serdecznie wszystkich świeżo obudzonych i zapraszam Państwa na drugą godzinę naszego spotkania. Trójka budzi. I wspaniała ekipa Bad Bad Not Good ze śpiewającą Charlotte Day Wilson. No dobrze, to przechodzimy do jednego ze stałych elementów tej audycji, czyli do piosenek Stevie'ego Wondera. I tak myślę, że nieźle się mają ze mną ci z Państwa, którzy go nie lubią, chociaż mam wrażenie, że tacy ludzie nie istnieją, ale obiecałam parę miesięcy temu chyba już, że będzie się pojawiał w każdą środę, więc słowa dotrzymuję. Na dziś utwór niezwykle energiczny, mam wrażenie, że idealnie rozbudzający. No to zapraszam do tańca. Do you want some candy? Do you want some honey? No i się trochę roztańczyłam. Może nie tak bardzo jak chciałam, bo jest jednak bardzo wcześnie. Raczej rozbujałam i mam wrażenie, mam nadzieję, że Państwo również. To oczywiście Stevie Wonder i Do I Do, utwór z 82 roku. No i skoro jesteśmy przy stałych elementach, no to czas na zagadkę, kto to słyszał. Jak co tydzień pojawia się utwór, a Państwo mówią mi, skąd pochodzi sample z tego utworu. Oczywiście odpowiedzi przyjmuję pod adresem mailowym justyna.grabasz@polskieradio.pl. No i kto pierwszy, ten lepszy. To słyszał. W tamtym tygodniu dostałam informację zwrotną, że robię za trudne zagadki, więc tym razem

Rok 1936 to natomiast czas, w którym zmarła Zula Pogorzelska, aktorka, tancerka i piosenkarka. Występowała w kabaretach Qui pro quo i Morskie oko, była ulubienicą warszawskiej publiczności. W jej repertuarze dominowały piosenki komiczne i sentymentalne, m.in. Mały Gigolo, czy Pani mieszka sama i Czy ja się boję sama spać. Wystąpiła w filmach Niebezpieczny romans, Łani, Łani, Chłopcy malowani i 12 krzeseł. 10 lutego zmarł także Władysław Broniewski, poeta, tłumacz, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, autor licznych wierszy prokomunistycznych, a także utworów o tematyce warszawskiej. Do najbardziej znanych należą Dymy nad miastem, Krzyk ostateczny, Bagnet na broń, Nadzieja. Był żołnierzem Legionów, uczestnikiem wojny polsko-radzieckiej w 1920 roku i żołnierzem armii Andersa. Urodził się 17 grudnia 1897 roku. Dalej przechodzimy do roku 1968. Wtedy zadebiutował kabaret Pod egidą. Jego pomysłodawcą i inicjatorem był Jan Pietrzak. Przy tworzeniu repertuaru współpracował z Jonaszem Koftą, Jerzym Wasowskim i Agnieszką Osiecką. W zespole Pod egidą był także tacy artyści jak Barbara Kraftówna, Adam Kreczmar, Wojciech Siemion czy Jan Tadeusz Stanisławski. Kabaret przedstawiał satyryczny obraz rzeczywistości PRL-u, jednocześnie skutecznie wymykał się zakazom cenzury. Kabaret Jana Pietrzaka działa i występuje do dziś. I na koniec dwie daty ważne w historii sportu. 1990 rok, wtedy Wojciech Kowalczyk zdobył 1000 gola w historii reprezentacji Polski w piłce nożnej w rozegranym na Malcie towarzyskim meczu z Finlandią. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Do dziś nasi reprezentanci w oficjalnych meczach strzelili 1323 gole. Ostatniego 18 listopada 2020 roku zdobył Kamil Jóźwiak w przegranym 1-2 meczu z Holandią. I proszę Państwa, rok 2002, 10 lutego skoczek narciarski Adam Małysz zdobył brązowy medal olimpijski na zimowych igrzyskach w Salt Lake City. Był to pierwszy od 30 lat medal dla Polski na zimowej olimpiadzie. Wcześniej jedyny do tamtej pory złoty krążek na zimowych igrzyskach wywalczył dla naszego kraju Wojciech Fortuna w 72 roku w Sapporo. I jeszcze dodam tak w ramach kalendarium, ponieważ już ktoś mnie z Państwa o to dziś pytał, że w roku 94 urodziłam się ja, także przyznaję się, dzisiaj mam urodziny i w ramach tych urodzin pozwolę sobie zanurzyć się w dźwiękach wyśpiewanych przez Aretę Franklin, mając nadzieję, że one również sprawią Państwu radość. When you're on the street. Bridge Over Troubled Water. Pięknie brzmi Aretha Franklin w tej kompozycji. Dziękuję bardzo za urodzinowe życzenia, które już spłynęły. Ja również Państwu życzę wszystkiego najlepszego. Skoro mogę, to czemu nie? Pan Mirek pisze, że kiedy tańczy, tańczy z nim cały świat. Dzisiaj tan z trójką. Pan Kazik z Opolskiego pisze natomiast, że u niego minus 12 i piękna zima. No to ja zaraz zdradzę Państwu więcej tych pogodowych szczegółów, ale zanim to zaserwuję Państwu kolejną porcję płyty Dotyk Renaty Lewandowskiej i na dziś wybrałam utwór Czas pożegnań. Już jestem inna, bo dzień jest szary jak świat. Wieje wiatr od pustych plaż. No jeszcze chwila i będzie można się wygrzewać w słoneczku. A propos słońca, to mam dla Państwa obiecaną pogodę. A dziś czeka nas duże zachmurzenie, na północy z większymi przejaśnieniami, a na południu całkowite. Poza tym okresami opady śniegu, w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, który powoduje gołoledź, więc znowu będziemy się ślizgać. Miejscami przerost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a na południu miejscami o 9. Temperatura maksymalna od minus 10 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około minus 7 w centrum i na zachodzie do zera na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Hanime, hanibe, nie wali się ani w ogóle. Nie dopuści nikogo do słowa. Nie chcę, żeby ktoś coś źle zinterpretował. Koniec, kropkę na D sobie postaw. Na D sobie postaw. Młody chłopcze, na D sobie postaw. Weź ją, na D sobie postaw. Szlak trafił, zdanie mani, zdanie masy. Bo dalej mamy te same trampki do pary. A każdy, kto marzy, patrzy na marki. Rośnie spadek zużycia wyobraźni. Proszę bardzo, kto tak potrafi? Śnić tak, by nie przegapić okazji. Nie każdy, a ani zależy na każdym. Ani słowa, to ani słowa. Ania mówi, że można pieprzyć bzdury, ale żaden Alfons nie wystawi ci faktury. Który to wiek? Termometr na minusie plus świat już 2000 lat jest na plusie. Do tego Ania ma coś do dodania. Do tego Ania ma coś do dodania. Do tego Ania ma coś do dodania. Młode dziewczę ma coś do dodania. Wygadana Ania świat wygania. Ruchy głowy do góry. Każdy musi pozamiatać, bo czyje to brudy, jak nie ludzi, jak nie musi, nic nie ruszy. Głupi, tłumy uciekają, aż się kurzy. Ania wpada w kurz i w szał, jak się wkurzy. Robi co może, a może tylko mówić. Ani słowa, to ani słowa. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Nie ma co gasić, jak się pali do pracy. Trzeba się ważyć na szali ze słowami. Nie pieprzyć, nie chrzanić. Mało słodzić, lepiej robić co się mówi, a nie mówić co się zrobi. Nadij sobie postaw. Bla, bla, ma coś do dodania. Nadij sobie postaw. Bla, bla, bla, bla, bla. Witamina i ich słowne eksperymenty w utworze Ani Słowa. 24 minuty zostały do godziny 6. No i pomyślałam, że to będzie dobry moment na rozwiązanie naszej cotygodniowej zagadki samplowej Kto to słyszał? A dziś, proszę Państwa, jako pierwszy poprawnie odpowiedział pan Wojtek z Krakowa. Mówiłam, nie było takie trudne. A odpowiedź to, proszę Państwa, utwór That's All Right With Me z repertuaru Esther Phillips. If you wanna make love to me, if you want to make me your own, and if you want to make me your slave, that's all right with me. That's all right with me. if I must work both day and night, if I must supply every need, and if I only get to see you once in a day, hey baby, that's all right with me. And do all for you. I want the whole wide world to know that I love you so. And if you need to call me on the phone, feel your need. If you need someone to hold your hand, and if you need someone to be on, hey baby, that's alright with me. Mm-hmm. That's all. Oh, with me. That's alright. What I want, hey baby. Ooh, oh, that's alright. If I got a supply, Lord, ooh, have mercy. That's alright. And if I only get to see you once in a day. That's all right with me. Rozwiązanie dzisiejszej zagadki, kto to słyszał? No i przy okazji utwór wprowadzający o poranku w porządne rozmarzenie. No i teraz, proszę Państwa, małe preludium do muzycznego kalendarium. 10 lutego obfituje w wydarzenia muzyczne ze świata soulu, więc postanowiłam rozbić kalendarium na malutkie części. No i zaczynamy od roku 1966 i od płyty zespołu The Four Tops, płyty The Greatest Hits, która 10 lutego znalazła się na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Był to pierwszy brytyjski album numer jeden dla wytwórni Tamla Motown. To był rok 1966. So don't you leave me standing. Wasn't And didn't I always treat you good? Now didn't I? I'm standing. Standing in the Shadows of Love i The Four Tops. I tak jak mówiłam, była to zapowiedź muzycznego kalendarium. No to na celownik bierzemy rok 1962. Wtedy urodził się Cliff Burton, basista zespołu Metallica. Wspólnie z Jimem Martinem założył grupę Agents of Misfortune. Udzielał się również w zespole Spastic Children. Burton zagrał na takich wczesnych albumach Metalliki jak Kill 'Em All, Ride the Lightning i Master of Puppets. I właściwie nie jest to jedyna rocznica związana z 10 lutego i z zespołem Metallica. W 1987 roku w katowickiej hali Spodek Metallica zagrała pierwszy raz w Polsce. W naszym kraju zespół od 1992 roku sprzedał około 800 tysięcy egzemplarzy płyt. W 1966 roku na świat przyszła natomiast Renata Przemyk, piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Zadebiutowała na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie. W 1989 roku nagrała 11 płyt i większość z nich zdobyła status złotej płyty. A jeśli mowa już o urodzinach, to mam dla Państwa jeszcze jedną taką rocznicę. W 1970 roku w Świnoujściu urodził się Andrzej Smolik, muzyk, instrumentalista, kompozytor, producent nagrań. Początkowo występował w zespole Wilki, później współpracował z grupami rockowymi Hej i Myslowic. Pracował także z Nowiką, Miką Urbaniek, Krzysztofem Krawczykiem czy Marią Peszek. 2006 rok to jest natomiast dość smutna rocznica śmierci. Tego dnia w wieku 32 lat odszedł Jay Dilla, znany także jako Jay D, był amerykańskim producentem hip-hopowym oraz raperem. I prawie na koniec kolejna muzyczna rocznica. 1979 rok, wtedy Rod Stewart rozpoczął pierwszy z 4 tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów w USA piosenką Do You Think I'm Sexy. Był to trzeci hit numer 1 Stewarta za Atlantykiem. No i przyznam się Państwu, że utwór Do You Think I'm Sexy to jest jedno z takich moich guilty pleasures, więc z przyjemnością go teraz Państwu zaprezentuję. Do You Think I'm Sexy i Rod Stewart. Nawet powstała polska wersja tej piosenki i chyba za tydzień ją Państwu pokażę. Jak na razie jeszcze jedna ważna data w historii muzyki. 1937 rok, wtedy urodziła się Roberta Flack, amerykańska wokalistka soulowo-jazzowa. W 1973 roku zdobyła pierwsze miejsce na liście Billboardu piosenką Killing Me Softly With This Song. Roberta ponoć usłyszała po raz pierwszy tę piosenkę w wykonaniu Lori Lieberman na pokładzie samolotu lecącego z Los Angeles do Nowego Jorku. No to gramy. Killing Me Softly With His Song. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang a wspaniała Roberta Flack, która dzisiaj obchodzi 84. urodziny. No dobrze, z tego co mówi mi zegar, zbliża się godzina 6, już za 4 minuty, więc ja uciekam. To była audycja Trójka Budzi, którą realizowała Halina Leszczyńska. Ja się nazywam Justyna Grabasz i dziękuję Państwu serdecznie za to dwugodzinne spotkanie. Na koniec muzyczna nowość, Chet Faker i Low. Do usłyszenia. Aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron.